6. มหาธรรมสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมสูตรใหญ่เหตุที่สิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามความปรารถนา473ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะพึงเสื่อมไปทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจะพึงเจริญขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจเหตุในข้อนั้นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า474ภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบก็เสพธรรมที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมที่ควรเสพคบธรรมที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมที่ควรคบเมื่อเสพธรรมที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมที่ควรเสพคบธรรมที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมที่ควรคบธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจก็เสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปุถุชนรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษรู้จักธรรมที่ควรเสพรู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบเมื่อรู้จักธรรมที่ควรเสพรู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมที่ควรคบรู้จักธรรมที่ไม่ควรคบก็ไม่เสพธรรมที่ไม่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมที่ไม่ควรคบคบธรรมที่ควรคบเมื่อไม่เสพธรรมที่ไม่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมที่ไม่ควรคบคบธรรมที่ควรคบธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจ ก็เสื่อมไปทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอริยสาวกรู้ถูกต้องการสมาทานธรรม4ประการ475ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรม4ประการนี้การสมาทานธรรม4ประการอะไรบ้างคือ 1. การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมที่ทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตสี่ร้อยเจ็ดสิบหกภิกษุทั้งหลาย 1. บรรดาการสมาทานธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการทำสมาทานธรรมนั้นทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็จะเจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 2. บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 3. บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ภายในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นและเว้นการสมาทานธรรมนั้นทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้อง 4. บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นทำที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดภิกษุทั้งหลาย 1. บรรดาการสมาทานธรรมเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีอวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 2. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 3. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้อง 4. บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้องมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและเพราะการเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและเพราะการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นและเพราะมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสมีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้าง จึงเป็นคนมีความเห็นชอบและเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตการสมาทานธรรมที่มีสุขและมีสุขเป็นวิบาก481การสมาทานธรรมที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการลักทรัพย์และเพราะการเว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและเพราะเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จและเพราะเว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากวาจาส่อเสียดและเพราะการเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเพราะเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและเพราะเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นมากและเพราะการเว้นขาดจากการไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นและเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีความเห็นชอบและเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมสี่ประการนี้แลอุปมาของการสมาทานธรรมสี่ประการ482ภิกษุทั้งหลาย 1. เปรียบเหมือนน้ำเต้าผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วจักถึงตายหรือได้รับทุกปางตายบุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมนั้นดื่มไม่ได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วพึงตายหรือได้รับทุกปางตายแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำหวาน1ภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตยังไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึง พวกชาวบ้านก็บอกเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำหวานหนึ่งภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสจะผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำหวานหนึ่งภาชนะนั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วจะถึงตายหรือจะได้รับทุกข์ปางตายบุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำหวานหนึ่งภาชนะนั้นแล้วดื่มไม่ได้วางน้ำหวานหนึ่งภาชนะนั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วพึงถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตายแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ก็มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้น484ภิกษุทั้งหลาย3เปรียบเหมือนน้ำมูดเน่าผสมด้วยยาต่างๆบุรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำมูดเน่าผสมด้วยยาต่างๆนี้ถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมูดเน่านั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีความสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล้วดื่มไม่ได้วางน้ำมูดเน่านั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้น485ภิกษุทั้งหลาย4เปรียบเหมือนนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงพวกชาวบ้านบอกเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วจะมีความสุขบุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วางยานั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉันนั้นสี่ร้อยแปดสิบหกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในสัตถการซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเฉิดจ้าแม้ฉันใดการสมาทานธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่านั้นย่อมส่องแสงสว่างเฉิดจ้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาธรรมสมาทานสูตรที่6จบ